No i tu te jazzowe wpływy były wyraźnie słyszalne. Tak myślę. Taki jazz metal wam fajny z tego wyszedł. No, tak nas poniesie czasem na jazzowo. Słuchajcie, teraz właśnie tutaj podjęliśmy decyzję wszyscy, że puścimy Lipkę. Puścimy Lipkę, skoro zapotrzebowanie wśród słuchaczy jest, to ten gest wykonamy z pozdrowieniami dla absolutnie wszystkich bez wyjątku. Tak jest. Dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wysłuchania Lipki od Łysej Góry. Z naszej pierwszej płyty to i hola. Słuchamy. Lipka to jest chyba w tej chwili najbardziej coverowany folkowy numer w Polsce wśród kapel folkowych i chyba przebiło to Ajdejano, które kiedyś było najbardziej grane przez różne zespoły, ale to dobrze, bo mamy taki swój evergreen wreszcie własny. Tak no mi się wydaje. Jest. A wiesz, gdzie ostatnio Lipka leciała? Nie. W filmie Boże Ciało. O. No? Znaczy, słyszałam. Ja pamiętam, że jak byłem na festiwalu Ziem Górskich w Wiśle 2 lata temu i był ten duży festiwal tamtej kultury beskidzkiej, to różne zespoły przyjeżdżały góralskie z różnych regionów góralszczyzny w Polsce i co drugi miał Lipkę w repertuarze w bardzo różnych wersjach. Evergreen. Szlagier. Wybitnie niegóralski kawałek, no ale trafił. Ale komu to przeszkadza? Po prostu każde województwo napisało swoją Lipkę i okazało się, że to jest ten sam utwór. Ostatnio w książce o mazurskiej, z mazurskimi pieśniami też Lipkę znaleźliśmy. Tak, znaczy ja Lipkę słyszałem też w ukraińskim wykonaniu jakiegoś zespołu, który śpiewał to po polsku z akcentem. Także. Znaczy nie z zespołem akcent, tylko z akcentem ukraińskim. Dobrze, że to sprostowałeś. Późna pora, ale zdążyłem. Dobra, słuchajcie, bo ja dzisiaj jeszcze będę grał trochę bałkańskiej nuty, ale wy też macie bałkańską nutę na koncie. Tak jest. Za chwilę zabrzmi Ripni Kalinkę. Czyli zatańcz z nami Kalinko. Tak jest. No to jest właśnie nasza wycieczka na Bałkany. Tak, a raczej żywiołowa. To już jedna była dzisiaj, bo Morosek Olpije to na swoją drogą też, owszem. Połamany rytm. Dużo nas tam w ogóle, w sensie dużo naszych inspiracji stamtąd pochodzi. Tak. I no to jest dobry kierunek, żeby szukać tematów. A utwór z dedykacją specjalnie dla tych, którzy już czekają na drugą część dzisiejszej audycji. Posłuchajmy. No i tutaj już jedną nogą jesteśmy w tym, co będzie za chwilę, ale jeszcze parę słów na koniec od was, dla nas i dla słuchaczy poproszę. Ha! Drodzy słuchacze, serdecznie was zapraszamy na koncerty, ponieważ dajecie nam ogromną energię i chcemy was widzieć jak najwięcej, także już niebawem, 7 marca zapraszamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Później w planach mamy Warszawę, Łódź, Gdańsk, a nawet Czechy. Także zapraszamy na naszego Facebooka, na naszą stronę www, tam są informacje na bieżąco. Łysa Góra Zespół. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. I jeszcze jeden taki odpałowy kawałeczek na koniec. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To dodajmy jeszcze, że 17 minut po godzinie trzeciej państwo z nami nie śpią, słuchają. Pan Stefan pisze, tradycyjnie wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę dzisiaj, oso słuchaczy oraz gościa. Krupy Śnieżnej nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że ostatnia audycja była bardzo podobająca się. Finlandczycy byli palce lizać Boruta. Bardzo dobrze, dyć. On jest nasz, swoisty, a nie jakiś obcy Belzebub. Dobranoc też była, zabrzmiała wspaniale. Audycja miała bardzo folkowy charakter, który mnie cieszy. Gdyby jeszcze oprócz Antoniego dołączyli Albercik, akordeon, a Zimierz Grześkowiak, byłoby wspaniale. Dziś jednak chyba będzie ostrzej z racji gościa, o ile mnie pamięć nie myli. A co do czytanek, może pora wrócić do tradycji. Sam zaś miotam się od pozycji do pozycji, korzystając z kończącego się abonamentu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Pozdrawiam, Stefan Mielec remontowany. Takie rzeczy. No a my przechodzimy z folk metalu i folk rocka do czołgi. Tak jak obiecałem, tutaj problem jest tylko jednego rodzaju, że jeśli chodzi o płyty czołgowe, to w Polsce to one są praktycznie niedostępne. Czołga, to przypomnę, to jest taka lokalna odmiana muzyki tanecznej w Bułgarii, która łączy z sobą dyskotekę, tradycyjny folklor bułgarski oraz pływy greckie i tureckie. Odpowiednikiem rumuńskim jest manele, odpowiednikiem eksjugosłowiańskim jest oczywiście turbo folk i tak dalej, i tak dalej. I ja przejrzałem swoje kolekcje płytowe, które ja mam, i tam niestety większość płyt jest wydawana w MP3. Albo po prostu są pełne albumy wykonawców, ale to są niezmiernie rzadkie przypadki tych wykonawców z górnej półki. Ale jedną z takich śpiewających czołgistek jest niejaka Maria, której mam płytę z 2012 roku i to jest jedna z lepszych płyt czołgowych, jakie się w ogóle ukazały w historii tej muzyki. Ona powróciła tą płytą po iluś tam latach i po urodzeniu dzieciaka i płyta nazywa się 13, pisane rzymskimi cyframi. Zawiera 10 utworów i tak jak mówię, została wydana w 2012 roku i ta płyta rozpoczynała się utworem Wsičko je plateno i tu ze specjalną dedykacją dla Nikifora. Кога, с кой съм била, как и кога? Да съм мъжкиня, искаш ли? Спри, замълчи, сам прецени. Не би се влюба по-добре, не и в мен, зле ще ти е. Целувай като полудял, тук и сега, край след това. Гледай, гледай ме в очите, всякак ме наричай, още те обичам. Си веднъж не се рови в чуж живот. С теб тази нощ не е любов. Przypominam, że to był rok 2012 i wtedy w Czałdze bardzo były modne brzmienia typowo ludowe. Tutaj Maria z tym utworem wyszła trochę w przód i teraz się tak gra czałgę. Natomiast to nie... Znaczy to był bardziej popowy przykład czałgi. Natomiast w kolejnym utworze będzie już ten taki bałkański beat, który jest w tych utworach. Oni tam mają w Turcji, w byłej Jugosławii, w Rumunii, w Bułgarii i tak dalej, mają ten taki zwyczaj podkradania sobie melodii i co się nazywa na przykład w Rumunii muzyka originala, czyli nie, że oryginalna w sensie, ale nie, że ludowa, tylko, że no, ktoś skomponował, rzucił i sobie to robią w różnych wersjach na różne kraje. Natomiast muzyka ludowa to się u nich nazywa narodna. I to jest różnica, którą no, da się wyłapać po kilku taktach. I teraz właśnie taki przykład narodnej sobie posłuchamy. Utwór Mliczni Pomyśli z tej samej płyty Marii. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam No i ten utwór to jest taka kwintesencja Bałkanów, bo mamy i kobiecy śpiew taki charakterystyczny dla tego regionu, mamy te trąbki cygańskie pochodzenia tureckiego, mamy rytmikę połamaną, wpływy osmańskie, no i mamy troszkę gdzieś tam greckiego rebetiko w tle, jeśli chodzi o teksty. I to wszystko w wykonaniu Marii, jednej z takich ważniejszych czołgistek swojego czasu, już do tej pory. Tak jak mówię, jedna z nielicznych, która wydawała płyty solowe. Pamiętam, że płyty solowe wydawał też Aziz i Toszko Todorow oraz Mira, którą ja bardzo lubię, ale niestety dzisiaj nie będziemy mogli puścić Miry, bo problem tego typu, że tłocznie bułgarskie, które te płyty tłoczą, no to jakość tych płyt jest różna. A te płyty, które ja mam, to jest retro czałga i one mają już swoje lata i nie zawsze odpalają, więc dzisiaj pozostaniemy przy Marii już do końca naszej audycji. Natomiast ta płyta jest o tyle dobra jeszcze, że to jest taki przegląd. Maria na tej płycie po powrocie wtedy na scenę po urodzeniu dzieciaka i tak dalej zrobiła taką przekrojówkę, że starała się na jednej płycie różne odmiany tej czałgi zaprezentować i dzięki temu na przykład jak ktoś zaczyna swoją przygodę z czałgą, to dobrze jest sięgnąć po tą płytę, bo przez jedną wokalistkę ona przeprowadza przez te różne meandry tego nurtu. Swoją drogą, nurt ten w Bułgarii jest dość kontrowersyjny. Przez jednych uwielbiany, przez innych znienawidzony. Jedni uważają, że to jest w ogóle muzyka zdegenerowana, a inni uważają, że to jest fajna muzyka imprezowa, że to jest jeszcze ich bułgarskie i w ogóle, żeby się nie czepiać. Właśnie tak słucham sobie tego i naprawdę przyznam się Państwu, że chwyciła mnie ta muzyka za serce, a oprócz tego mam tę przewagę nad słuchaczami, że trzymam w rękach oryginalną okładkę. Oryginalną okładkę i muszę powiedzieć, że czałga, ja wiem, jeśli chodzi o muzykę i o jakieś popkulturę w ogóle, ociera się o soft porno. Oczywiście, to jest, oni się z tym nie kryją. Tak, no zwłaszcza Maria się z niczym nie kryje. Jedyne, co mogę powiedzieć, zdjęcie, rozkładówka z książeczki płyty, to to, że wygląda imponująco, jak na kobietę, która urodziła niedawno. Prezentuje się należąco w samej bieliźnie i to dość skąpej. Dość charakterystyczny dla stylu czołgowego. W ogóle czołga z tych wszystkich turbofolków jest chyba taka najbardziej frywolna, jeśli o to chodzi. I jednocześnie najmniej upolityczniona. Bo o ile chodzi w Jugosławii, to tam trzeba uważać, no bo tam jednak te wojny były i tam te odmiany wojennego turbofolku można się nieźle wkopać. Natomiast tu w Bułgarii, no to chodzi generalnie o zabawę ludową przede wszystkim. I właśnie tutaj chciałem nawiązać do tego, co dzieje się szerzej, na przykład w RPA. W RPA przez wiele lat, dekady tak naprawdę, Miriam Makeba i całe jej pokolenie, Hugh Masekela, Lucy Malasela, Johnny Clegg, artyści, którzy byli tytanami i rozsławili tę muzykę na całym świecie, Ladysmith Black Mambazo. Chociażby. Ale gdy zaczęły się zmiany i wszystkie te polityczne przemeblowania, do głosu doszło nowe pokolenie, które występowało w telewizyjnych operach mydlanych ze swoją muzyką, stało się idolem młodzieży, ale i tu jest różnica między naszym disco polo a czałgą i tym, co się dzieje w RPA, mianowicie to nowe pokolenie wyrosło w naprawdę wielkim szacunku dla poprzedników. I zaczynając swoją muzyczną karierę, robiło to naprawdę z dużym ukłonem w stosunku do tych starszych. Nagrywali razem, czy zapraszali ich do swoich numerów. Jeśli chodzi o disco polo, które mogłoby być odpowiednikiem jej czałgi i tego... No gdyby chciało, to by mogło, ale niestety nie chce i to jest problem, bo tutaj w czałdze, czy w manele, czy w turbofolku poziom wykonawczy jest wysoki. Niezależnie od tego, czy to jest podróbka jakiegoś dyskotekowego hitu z zachodu, czy to jest kawałek oparty o własny folklor, oni są wysokich lotów. To tam byle kto nie wchodzi do tej muzyki, a jeśli wchodzi, to szybko odpada i zostają ci najlepsi. Bardzo często jest tak, także wykonawcy Czałgi, czy Manele, czy Turbo Folko mają też na koncie płyty stricte folkowe. Ja ten temat kiedyś jeszcze poruszę u nas, bo następnej audycji, jak się spotkamy, Wojtku, to będzie muzyka serbska 100% i różna. Od metalu i rocka po Turbo Folki, to właśnie sobie po tym trochę poopowiadamy. Jeśli chodzi o Bułgarię, to też oczywiście do tego wrócimy jeszcze kiedyś, bo mam taką płytę Rajny też, która jest już stricte folkowa, więc dzisiaj nie chciałem brać, żeby nie mieszać ze stricte Czałgą. Ale do tego też wrócimy. Ja zresztą tutaj chciałem też bardzo podziękować Jackowi z Sarakiny, dzięki któremu w ogóle mam te płyty, bo on mi je z Bułgarii przywiózł, no bo mówię, kupienie ich w Polsce to jest ciężka sprawa. Ciężka sprawa i praktycznie niedostępna. Natomiast no, w Bułgarii też trzeba pochodzić trochę, żeby to trafić. No. Dobrze, czyli umawiamy się na kolejne spotkanie, a ja przyniosę tych Zulusów. O, i wtedy sobie zrobimy taki sandclash. Czałga kontra Zulusi i pokażemy, że taka muzyka taneczno-etniczna to jest jakby no ponad graniczna, że tak powiem. Dobrze. A my tymczasem jedziemy dalej i kolejny utwór z płyty Marii. Już patrzę. Najdobriat. Hey! 2012 rok i kolejna wersja czołgowego bujania bioderkami i do tej pory świeża, mimo że wydane już lata temu, ale działa dobrze i w ogóle ta płyta była wydana bardzo nietypowo, bo ona jest w digipaku z książeczką i tak dalej. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że Pioneer się wtedy szarpnął i wydał tą płytę właśnie w taki sposób, bo warto było, warto było. Natomiast jedziemy dalej z naszą Marią i utwór Ostrze Tri. Si twoimi trudno me chwasta o tri, trk mi si, no posle pak se vrni, seki drug puska go i si moča. Słowo czałga pochodzi z języka tureckiego, z czalgi bodajże i to, o ile dobrze pamiętam, to znaczy muzykować. Tak jak maniała, manele też znaczyło muzykować. I oto bardzo dużo takich prawych Bułgarów miało pretensje, że to są jakby, ono nic z tymi Turkami to wiadomo. Tak jak historia taka była, nie inna, więc tutaj różnie z tym bywa. Natomiast niektórzy wykonawcy czałgi mają nawet taki numer, że wykonują swoje utwory w dwóch wersjach językowych. po ungarsku i po turecku. Mira na przykład od jakiegoś czasu taki proceder uprawia muzyczny, ale powiem szczerze, że to bardzo fajnie brzmi, dlatego że ona gra na przykład z taką orkiestrą dętą turecką, śpiewając bułgarskie pieśni narodnie i to bardzo, bardzo fajnie działa. No nie mam jeszcze tej płyty, mam nadzieję, że w końcu dotrę do Bułgarii i ją stamtąd przywiozę, taką płytkę. No, wtedy sobie posłuchamy, a tak się zastanawiam, bo w zasadzie bez różnicy, gdzie jaki naród mieszka, zawsze ma jakieś ciągoty do pląsania. Nawet zimnokrwiści Finowie mają swoją humpę. Czałgę, czyli tak, humpę. Oj, to rewelacja jest. Że oni są pod, znaczy tam, z tego co wiem, to humpa to tak jeden promil musi być co najmniej. No tak, i rzecz polegała na tym, że oni sobie zdawali sprawę z tego, że nie istnieje muzyka światowa, grana jakieś hity niesamowite, hulające po światowych radiach. Czasami płyty się pojawiały, ale nie było prądu, nie było możliwości robienia potańcówek przy takim sprzęcie. W związku z tym miejscowi artyści próbowali sobie jakoś z tym światowym repertuarem radzić. A ponieważ nie byli to artyści, no powiedzmy, wirtuozi, no to humpa ma wpisany taki garb na duszy w swoją istotę i jest po prostu marszowo dosadna, nawet przy zwiewnych rytmach. Tak, i to można powiedzieć, że to jest rzeczywiście fińska czołga. No właśnie, dlaczego teraz o tych Finach mówię? Dlaczego? Dlatego, że Finowie, doświadczyliśmy tego w osobliwościach, biorą się ostatnio za bałkańskie tematy. Nawet nam się podobało to. Ciekaw jestem, kiedy odkryją czołgę. Myślę, że kwestia czasu to jest. Kwestia czasu to jest, bo twórcy humpy na pewno złapią, o co chodzi. To jest oczywiste. Zwłaszcza, że jak jeszcze łykną seraki i do tego, to już w ogóle będzie fajny konglomerat, mi się wydaje. Także kwestia czasu. Dopisujemy do audycji, do tych Zulusów. I... Koniecznie. Humpę koniecznie. A tymczasem jedziemy dalej z Marią. I kolejny utwór z płyty 13. To inny Spira daje moj. Yeah. tu kawałek bardziej podobny do klimatów manelowych był, no ale tak jak żeśmy rozmawiali, tutaj te granice na Bałkanach, ta muzyka przekracza w sposób bezpaszportowy. A tymczasem mamy prośbę od słuchacza. Tak, żeby powtórzyć, o no właśnie, słowa. Dziękuję bardzo za zaproszenie wybitnie pozytywnej ekipy Łysej Góry do audycji. Świetni ludzie, świetna muzyka, kapitalna audycja, stara trójka w pełnej krasie. Mam prośbę ogromną do pana. W trakcie rozmowy przewinęła się nazwa łotewskiego zespołu folkowego. Nie znam, a bardzo mnie zaciekawiło. Mogę liczyć na podanie nazwy? Dziękuję, słucham dalej, pan Piotr. Skyforger. Tak się pisze, Skyforger. Niektórzy czytają Skyforger, ale ponieważ to jest łotewskie, więc Skyforger i jest to naprawdę fajny zespół. W tym, że tak jak mówiliśmy z Wojtkiem, oni mają dwa oblicza, stricte metalowe i folkowe. Tak. Obie fajne, także polecamy. Taka fajna ta czałga w Polsce przyjęłaby się znakomicie. Taka bułgarska odmiana disco polo. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ireny dzisiaj i panu w studiu w dniu spania w miejscach publicznych. Szymon ze Słubic. No właśnie z tym disco polo to jest ten problem, co żeśmy rozmawiali, że no czałga jest na dużo wyższym poziomie wykonawczym niż nasze disco polo i na przykład ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nasi disco polowcy doszli do tego poziomu wykonawczego czałgi, ale to chyba jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie i w Odrze chyba też. Są elementy cygańskie, ale takie nieśmiałe. Nieśmiałe i to jest głębokie podziemie. Jest też takie no góralskie disco polo, ale to wiem, że niespecjalnie lubię. Chociaż to zależy. No i też pamiętam, że kaszubskie słyszałem. Nie najgorsze. No i podlaskie klimaty, no to już bliższe ukraińskim, białoruskim. No i na Śląsku to już taki hajmat jest, tak. To pewnie będzie zarzut tego typu, że jak na przykład ci tacy trubułgarzy uważają, że czałga jest sturczona, to pewnie u nas będzie, że zniemczone na tej zasadzie. No ale to jest taka specyfika tego rodzaju muzyki. Dobrze, mamy jeszcze 9 minut. No to jeszcze posłuchamy sobie pani Marii. Utwór, który już tutaj staram się przeczytać. Zawtry se i Brwisi. O, tak to brzmi. Se promeni, tako si ostana, sega pikriti. Но отговор няма, виж ме преживяхте, сега съм чисто нова. А ти полудяваш и искаш ме отново. Откакто ти си тръгна, живота ми потръгна, празнувам денонощно, да си добре дошъл. Излизам всяка вечер, научиха ме вече, услуга Хващай пътя, мина ми от тебе, аз съживях наново. Далече от мене, не идвай тук отново. Откакто ти си тръгна, живота ми потръгна, празнувам денонощно, да си добре дошъл. Излизам всяка вечер, научиха ме вече, услуга на Ти се и върви си, te fleciki w tle, co tam były na początku i na końcu utworu, to tak mi się kojarzą z którymś z naszych polskich numerów z lat 80., ale w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, bo jest za 5:15 i jest mordercza godzina. Ale tutaj wątpię, żeby to były wpływy polskie, to prawdopodobnie jest czysty przypadek. Zresztą pamiętam kiedyś taką sytuację z metalowym zespołem Belagost, który nagrał utwór w rytmie jednej z właśnie z czołgistek, bodajże Weseliny, o ile dobrze pamiętam. Ja się ich zapytałem, czy to jest cover czołgi. Oni zgłupieli kompletnie i się mnie zapytali, ale co to jest czołga? Ja im puściłem ten kawałek, znaczy z YouTube'a link. I oni powiedzieli, o Matko Święta, faktycznie taki sam jak nasz kawałek, ale my tego nie znaliśmy. Także coś gdzieś tam, ta świadomość zbiorowa i tak dalej zadziałała w tym przypadku. No muzyka bez granic, no po prostu. No dobrze, ale my mamy swoje granice, do których już dopłynęliśmy. Sumujemy w naszym porcie, żegnamy się z państwem. Za tydzień chyba Tośka przyjdzie. W każdym razie... No ja pod koniec marca się pewnie zamelduję. U ciebie z muzyką serbską, tak jak powiedziałem od kolegi Marko Dziordziewicza, dostałem przepokaźną paczkę muzyczną. Wymieniliśmy się płytami. Do niego poszedł polski metal, a z Serbii przypłynęło bardzo dużo fajnych rzeczy, także będziemy mogli to sobie zaprezentować na antenie. Będzie pełen przekrój. Mówię, od metalu, rocka, jazzu po turbofolki. Ale takie z dużej półki, z dobrej półki. Dobrze, a teraz już się żegnamy. I żegnamy się utworem bonusowym, tak jak kiedyś dawno temu w Mocnych Nocnych puszczaliśmy kawałek od Pałowy na koniec, tak samo teraz. Maria dała taki remix na koniec, Dawaj TC. No taki wesoły na koniec płyty, właśnie takie coś innego, a jednocześnie kropka nad i. Dobranoc, do usłyszenia. Costi Forza! Я гледай колко секс, има за правене, никакво бъде.